Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. wszystkiego, co najpiękniejsze. I miłego wieczoru, bo to jeszcze przecież nie koniec. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czuję się źle i robię to dobrze, nadal głupio mi, gdy mówię, że się boję. Ta chmura nade mną waży chyba tonę. Tak często chciałbym żyć od siebie wolnym. Dzielę się, jakby było mnie dwóch. Jeden wciąż tańczy, drugi ciągnie go w dół. Jeden wciąż dzwoni, drugi milczy jak grób. Nie wiem, jak to robisz, w sumie kochasz nas dwóch. Czas to zbiór punktów dziwnie połączonych kropek, w których gubię się. Gdybym znów stracił zasięg albo wgrał starą mapę, już nie wołaj mnie. Czas to zbiór punktów dziwnie połączonych kropek, w których gubię się.

świecą szuka. Wrócić do siebie, będąc tutaj cały czas.